Yoksun yine varlığım sürünüyor. Sensizliğim bilinmiyor. Sen gittin gideli ellerim hep titriyor. Kalbim bu acıyı saklıyor. Yıllar sonra bile hiç kimseye söyleyemedim. Sevdayı kalbime gömdüm ve sen öldün. Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor. Yastayım hiç kimse bilmiyor. Seni son gördüğüm yerde yıllar sonra o gün geldi yine aklıma. Kez bir elimde kızım içimde fırtına. Göçüp gittiğin o yolda sen varmışsın gibi her gece ışığı kapatmadım. Gel gör ki ben hala yokluğuna alışamadım. Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor. Yastayım hiç kimse bilmiyor. Etmek, bu aşkı bertaraf etmek. Bu kez sana söyleyecek ne çok şey vardı. İsterdim bak unutmadım demek. Yıllar sonra bile hiç kimseye söyleyemedim. Sen öldün. Ben bu sevdayı kalbime gömdüm. Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor. Yastayım hiç kimse bilmiyor. Bugün doğum günün yanında değilim. Bu yüzden hiç iyi değilim. Yaşlandım artık bıraktığın gibi değilim. Üstelik bir kızım var evliyim. Yıllar sonra bile hiç kimseye söyleyemedim. Bu sevdayı kalbime gömdüm ve sen öldün. Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor. Yastayım hiç kimse bilmiyor. Sen varmışsın gibi her gece ışığı kapatmadım. Hastayım hiç kimse bilmiyor.